gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jego zdaniem najwyższe stadium rozwoju to Niemiec. Hans G. staje przed sądem za znieważanie Polaków. Nastolatek na Białorusi zasztyletował nauczycielkę i kolegę z klasy. Lady Gaga, Bradley Cooper i Childish Gambino wśród nagrodzonych tegorocznymi Grammy. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja o żałobie narodowej w związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego. Informację przekazał rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Błażej Spychalski zaznaczył, że ogłoszenie żałoby wymaga zgody premiera. Mateusz Morawiecki jeszcze dziś ma złożyć swój podpis. Wtedy możliwe będzie oficjalne ogłoszenie żałoby. Gdański sąd ma dziś ogłosić wyrok w cywilnym procesie niemieckiego przedsiębiorcy, który miał obrażać Polaków. Pozwała go była pracownica. Hans G. miał mówić m.in., że Polak to małpa, a najwyższe stadium rozwoju to Niemiec. Miał też wyzywać pracowników od idiotów i grozić im śmiercią. Natalia Nitek-Płażyńska powiedziała podczas procesu, że Niemiec wielokrotnie ubliżał Polakom. Mówił o nas często, że też chętnie by nas rozstrzelał. Lubił naśladować strzelanie, czasem wpadał do pokoju, udawał, że do nas strzela. I mówi o sobie, że jest hitlerowcem, że chętnie by nas pozabijał. Zresztą dosyć często odwoływał się do Hitlera. Mówił mi na przykład, że szkoda, że Hitler nie dokończył swojego dzieła. Kobieta domaga się przeprosin 150 tysięcy złotych na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Hans G. także złożył pozew. Twierdzi, że nagranie wyemitowane w jednej z telewizji było prywatną rozmową, zarejestrowaną nielegalnie, a w dodatku zmontowaną, co narusza jego dobra osobiste. Domaga się od pracownicy 10 tysięcy złotych na rzecz WOŚP. Sąd w Nowym Sączu oddalił wniosek o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzane przez system totalitarny na rzecz syna żołnierza wyklętego Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Zbigniew Kuraś domagał się 1 000 000 złotych zadośćuczynienia i 50 tysięcy złotych na postawienie symbolicznego nagrobka ognia. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, ale wyrok i uzasadnienie są jawne. W ocenie sądu w toku procesu nie można było ustalić jednoznacznej oceny działań Józefa Kurasia. Uczeń szkoły w Stołpcach pod Mińskiem na Białorusi zaatakował nożem nauczycielkę i inne dzieci. Nie żyją kobieta i jeden z uczniów. Dwaj ranni uczniowie są w szpitalu. Ich stan jest stabilny. Napastnik uciekł, szuka go milicja. Na razie nie wiadomo, co było powodem ataku. Dwie plantacje konopi indyjskich zlikwidowali policjanci z Centralnego Biura Śledczego we Wrocławiu. W śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę w Opolu zlikwidowano też laboratorium amfetaminy w Kołobrzegu i przejęto duże ilości narkotyku. Aresztowano 2 osoby. Policjanci znaleźli w specjalnie przygotowanych namiotach 369 krzaków konopi w końcowej fazie wzrostu. Zatrzymano odpowiedzialnego za produkcję marihuany 35-letniego mężczyznę, który mógł prowadzić swoją działalność od 2017 roku. W śledztwie opolski CBŚP wpadł też na trop laboratorium amfetaminy, które znajdowało się w wynajmowanym mieszkaniu w Kołobrzegu. Zatrzymany 42-letni Mariusz Giet, tak zwany chemik, któremu postawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości narkotyków. W mieszkaniu policjanci znaleźli w pełni wyposażone laboratorium chemiczne, 850 gramów amfetaminy, a także 2,3 litra płynnej postaci tego narkotyku. Można było z niej wytworzyć nawet 3 kg sproszkowanej amfetaminy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Los Angeles po raz 61 rozdano nagrody Grammy. Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznej gali jest Childish Gambino, który został uhonorowany złotymi gramofonami w 2 najważniejszych kategoriach. O szczegółach Małgorzata Kałuża. Przyznano 84 złote gramofony. 3 zdobyła Lady Gaga za piosenkę Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. Childish Gambino zdobył Grammy za najlepszy teledysk i piosenkę roku This is America. Złotym gramofonem nagrodzono również ścieżkę dźwiękową z filmu Czarna Pantera. Po raz pierwszy w historii Grammy za najlepszy album rapowy nagrodzono kobietę. Otrzymała go Carla B za debiutancką płytę Invasion of Privacy. Wydarzeniem tegorocznej gali był koncert Diany Ross, która świętowała swoje 75. urodziny. Nagrody Grammy są odpowiednikiem filmowego Oscara. Przyznaje je co roku Amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na termometrach od 1 stopnia na plusie w Zakopanem do 7 w Przemyślu, 3 stopnie w Koszalinie, 4 w Suwałkach, Bydgoszczy, Kielcach i Zielonej Górze, 5 w Gdańsku i Białymstoku, 6 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie, poniedziałek pochmurny i deszczowy w całym kraju.

Ależ to był przebój. All I Wanna Do, Sheryl Crow. Dzisiaj Sheryl ma urodziny, to przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. 12 po 11 nasza piosenka dnia. Czy znowu Riverside będzie miało jedynkę na liście trójki? No to zaczekamy do piątku. Na razie ten utwór, nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania na listę, to polecam. Guardian Angel, Riverside. Do południa. Proszę sobie wyobrazić basen pełen wody. Takiej ilości wody trzeba, żeby wyprodukować jedną parę dżinsów. Brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Coraz częściej młodzi adepci mody próbują zmienić ten stan rzeczy, na przykład zachęcając nas, klientów, do ponownego wykorzystania tego, co już mamy w szafach. Więcej Jan Niebudek. Igła, nitka, maszyna do szycia, jako oręż w walce o ratowanie planety. Dlaczego nie? Tak właśnie robią trzy projektantki, które odwiedziłem w ich studiu na warszawskim Powiślu. Na przykład tutaj mamy projekt dla klienta. Jedyne, co nam powiedział, to, że jest dla niego ważny kościół z jego miejscowości, w której się wychował. Ma nawet taki sam tatuaż tego kościoła. Co się dowiedziałyśmy jeszcze, że gra na saksofonie, gra na pianinie i jest fryzjerem. No i co tu widzimy z tyłu kurtki? Tutaj powstał autorski projekt Alex, która odwzorowała w realistyczny sposób ten kościół i zabawiła się innymi technikami, przedstawiając saksofon, nożyczki. Do tego dokładamy jeszcze haft. To, o czym powiedziała Agnieszka Dratwa, to tylko przykład tego, co ze zużytych, podartych, porwanych, nadmiernie spranych i niekochanych już przez właścicieli i właścicielki dżinsów potrafią wyczarować trzy dziewczyny. Floating Jeans. Poza Agnieszką to także wspomniana Alex, czyli Aleksandra Bielecka i Klaudia Sołtysiak. Wcześniej pracowały m.in. dla wiodącego producenta jeansu. Bywalcy festiwali mogą pamiętać stoisko z angielskiego Custom Studio, na którym swoją kurtkę czy spodnie można było ozdobić na przykład gwiazdkami, błyskawicami czy moim ulubionym napisem Pozdro Techno. Aleksandra Bielecka. Najbardziej zwariowaną rzecz, którą zrobiłyśmy razem, to chyba była sytuacja, kiedy odwiedziła nas dziewczyna normalnie w garsonce po pracy i powiedziała, że chciałaby skustomizować sobie kurtkę, ale nie ma na nią pomysłu, więc krótki wywiad z tą osobą, jakiej muzyki słucha. No i właśnie tutaj okazało się, że jest rockmenką i będzie to zwariowana kurtka w stylu rockowym. Ale ile to kosztuje? Płaszcz z fragmentów spodni może kosztować nawet powyżej 2000 zł, ale jak mówi Klaudia Sołtysiak... My też zrobimy kurtkę, którą przyniesie nam klient kupując ją z jakiegoś second handu na przykład. Kurtka, która jest cały czas w obiegu, więc już jest to na plus, jeśli chodzi o środowisko. A dwa, no ma za chwilę custom, więc załóżmy, że przychodzi z kurtką, która kosztowała go, nie wiem, złotówkę, no to może sobie pozwolić w zamian na przykład na custom, który będzie go kosztował, nie wiem, 300-500 zł. To na koniec jeszcze apel. Jeżeli stanie się tak, że z jakichś przyczyn twoje spodnie zostaną uszkodzone, na przykład, nie wiem, zahaczysz o coś, rozerwą się, nie wyrzucaj. Broń Boże, nie wyrzucaj tych spodni, przynieś je do nas, a my ci z tych spodni zrobimy drugie spodnie, bądź też z tych spodni zrobimy ci świetną kurtkę, która będzie właśnie spersonalizowana, będzie inna i no jakby z tych spodni będzie drugie życie. Ja nie potrafię odmówić, już oczami wyobraźni wydobywam swoje skazane do tej pory na leżenie na dnie szafy dziurawe spodnie. Jan Niebudek, dziękujemy. No to ja już teraz wiem, dlaczego ciągle widzę młodych ludzi w takich poszarpanych dżinsach. Trzeba po prostu nosić, nosić, nosić, aż same spadną. Gallipoli, to nasza płyta tygodnia sprzed tygodnia, zespół Bejrut. 23 minuty po 11. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Lipo Redium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i zbliża się 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W Karkonoszach oficjalnie nie ma skandynawskiego szlaku, ale mamy przecież tu świątynię Wang, szwedzkie skały, wioskę lapońską Kalevala i Dolinę Szczęścia. No i jakoś tak się zdarzyło, że zarówno fińską wioskę Kalevala, jak i Dolinę Szczęścia, zwaną Norweską Doliną, zbudowali ludzie w naszych czasach, i to 40-latkowie mający ambicje zrobić coś więcej niż oryginalne miejsce do nocowania. O Kalevali już kiedyś Państwu mówiłam, a dziś właśnie o historii Doliny Szczęścia. Stworzyli ją ponad 100 lat temu bracia Gerhard i Karl Hauptmannowie. I zgodnie z duchem epoki powstała tam kolonia artystyczna. Elita niemieckiego świata artystycznego, intelektualnego i politycznego waliła drzwiami i oknami, by odpocząć w magicznym miejscu w Karkonoszach. Dopiero w latach 90. dom Hauptmannów został odbudowany, no i nadal przyciąga jak magnes. Nic dziwnego, że 100 lat później dwaj bracia, Marcin i Jacek Rogoża, inżynier i leśnik, mają ambicje, chyba podobne jak Hauptmannowie. O historii tego miejsca opowiada Marcin. Dolina Szczęścia to bardziej Dolina Siedmiu Domów. Takie osiedle, kolonia artystów założona przez Hauptmannów, braci Hauptmannów. Zachwycili się samą dolinką, sprowadzili przyjaciół, którzy zachwycili się Norwegią, Skandynawią. I stąd właśnie duże wpływy i w Szklarskiej Poremii, ale szczególnie w tej dolinie wpływy norweskie. Skąd Dolina Szczęścia? Polacy po wojnie zmienili nazwę tej doliny. Stąd powstała nazwa Dolina Szczęścia i Miłości. No bardziej Dolina Szczęścia, ale wszystkim się tu bardzo dobrze mieszkało. To jest w ogóle bardzo dobra energia. Wszyscy się dobrze czują, super powietrze. Może zostawiona przez artystów 100 lat temu, bo oni nie tylko tu mieszkali, ale tworzyli. Tu się działy rzeczy teatralne i pisarskie i malarskie na wielką skalę. Tak, przynajmniej takie są przekazy. Gerhard Hauptmann napisał swoją powieść, która później dostała Nobla. Jego brat, który był doktorem nauk filozoficznych, właśnie w tej dolinie miał dobrą energię do pisania i pisał różne swoje utwory, ale również też tłumaczył polskich artystów, na przykład Reymonta Chłopów. No i co? I kolejni bracia pojawili się w Dolinie Szczęścia. No tak, tak sobie przepisujemy. Trudno nam się porównać z Hauptmannami. Natomiast dwóch kolejnych braci zachwyciło się tą doliną, zachwyciło się tym wpływem architektury norweskiej, którą oni jakby tutaj wprowadzili. Znowu moglibyśmy wrócić do sztuki, do artystów. Jakie elementy norweskie na pierwszy rzut oka dla osoby, która nie wie, że to może pochodzić z Norwegii albo mieć związek z Norwegią, można zobaczyć? Bardzo wyraziste kolory. Czerwone, niebieskie, żółte. Palące po oczach. Ale mające dobry wpływ może na duszę. Tego nikt nie wie. Ja myślę, że tak. Co jeszcze z Norwegii? Najbardziej norweski to jest smok. Znaczy ten smok się pojawia w wielu kulturach, ale Norwegia bardzo sobie upodobała smoka i u nas ten smok ma nawet budynek, który jest jemu poświęcony, który jest świątynią tego osiedla. Ten smok się przewija w wielu różnych elementach robionych przez snycerzy, przez plastyków, od szkła, od ceramiki, od drewna, malarzy. Co jest najważniejsze w tej całej dolinie? Nam chodziło o to, żeby pokazać kawałek Skandynawii, wrócić do tych tradycji, które tutaj były ponad 100 lat temu, które wprowadzili Niemcy, jednak pójść w różnorodność. Czyli jest 9 domów, każdy ma inną stylistykę, każdy ma inny kolor, elementy. Artystyczne detale. I każdy ma swojego patrona. Jest budynek poświęcony wojownikowi, w którym są różne elementy z uzbrojenia wczesnośredniowiecznego. Jest budynek marynarza, jest budynek kowala, cieśli kamieniarza, garncarza, więc poświęciliśmy je zawodom. No a ludzie, którzy to robili, to skąd? Stąd czy stamtąd? Mieliśmy tutaj dwóch artystów, tak naprawdę rzeźbiarzy w drewnie, Ryszarda Zająca i Tadeusza Zajasa. I to jest dwóch przyjaciół, którzy przez kilkanaście lat mieszkali w Norwegii, tam tworzyli, uczyli się tej norweskiej sztuki. Ale są stąd. Obaj stąd i obaj brali udział w renowacji świątyni Wang, więc no, to jest bycie przy artystach, którzy są tu i teraz, którzy robili wielkie rzeczy, a u nas też można to zobaczyć, ich pracę, ich twórczość. Ryszard Zając poświęcił pół roku na tworzenie pewnego tryptyku, płaskorzeźby na klatce schodowej. To nie jest sztuka, która jest w sali muzealnej, która jest nie do dotknięcia, tylko ta sztuka żyje, się przeobraża z czasem. Ona się starzeje, ona patynuje, ona gdzieniegdzie jest brudna, bo ją dotykają cały czas ludzie. On się bardzo z tego cieszy. Ale wybudować dom to jest jedna rzecz, a wam chyba jeszcze na czymś innym zależy. Mieliśmy taką nadzieję, że będzie to po 100 latach z powrotem kolonia, obiekt, w którym będą mogli się spotykać artyści. Nie ukrywam, że powoli zaczynamy istnieć na tej mapie artystycznej Dolnego Śląska, ponieważ już odbywają się przedstawienia teatralne, już udało nam się zorganizować koncerty, przyjeżdżają do nas skrzypkowie, przyjeżdżają do nas orkiestry, mają warsztaty, ale jednocześnie występują. Czyli jest to takie życie artystyczne, które się tworzy. Mamy zaplanowane wernisaże, mamy obrazy, rzeźby. Chcieliśmy wrócić do korzeni, do tego, co było ponad 100 lat temu. Oj, takie największe marzenie związane z Doliną Szczęścia. To, żeby ludzie, którzy są wrażliwi, potrafili spokojnie pobyć, nabrać dystansu do tego, co się dzieje wokół. Szum płynących strumieni, czy wodospadów, czy lasu, który jest wokół, świeże powietrze napełniają samym dobrym. W wiosce górskiej, w której ja mieszkam, też jest magia, a energii jest tyle, że tylko pozazdrościć. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Trójka górą. Za 25 minut 12. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. In the shadow, in the shadow, la la la. Nagrody Grammy zostały wręczone w nocy i najlepsze wykonanie w duecie czy w zespole Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, to było do przewidzenia. Najlepszy album tradycyjnie Willie Nelson, My Way. Najlepsze wykonanie w gatunku rock, Chris Cornell, When Bad Does Good. A najlepsza płyta? Grammy dla najlepszego rockowego albumu, Greta Van Fleet, From the Fires. Warto jeszcze wspomnieć muzykę alternatywną, najlepszy album Back Colors, często się pojawia w Trójce. To wszystko na dzisiaj od nas, jeszcze będzie oczywiście powieść. Anna Regulska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, miłego dnia. Stations. Chciałem napisać taką powieść, która działałaby się we współczesnej Polsce i nie ograniczałaby się do opowieści o jednym środowisku, o jednym człowieku. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Za szybą nie ma mandatu, zresztą jest już dawno po płatnym czasie. Teraz jest czas darmowy, darowany. Dziadek niczego mi nie pokazał. strzeże tego mieszkania i poupychanych w szafach przedmiotów. Strzeże przeszłości. Nie chce się nią dzielić. Nie chce mnie nawet do niej dopuścić i przestaje się dziwić, że Basia nie mogła go przekonać do przyjścia na pogrzeb. Zdziwiłbym się, gdyby ktokolwiek był w stanie zmusić go do zmiany postanowień. Choćby dotyczących pójścia spać wcześniej, przed 9:00, po wódce wypitej przy wnuku, który nie pije wódki, bo zawsze prowadzi. Czasem kogoś doprowadza. Fragment 6. Już w samochodzie odkrywam 10 nieodebranych połączeń. Matka raz, Franek, ale to nie Franek, nie znam żadnego Franka, tak wpisałem dla niepoznaki. 2 razy, Nadzieja 7. Odezwij się, jak było? Pyta w wiadomości i że potrzebuje rozmowy, że tęskni. Jest coraz ciemniej, zaczyna padać deszcz i przed maską przechodzi facet w skórzanej kurtce z Rottweilerem. Rottweiler ma kaganiec. Spotykamy się wzrokiem. Szczerzy zęby w kagańcu. Było męsko, wracam od dziadka, zadzwonię z hotelu. Odpowiadam Nadziei, bo chcę pojeździć w spokoju, oswoić się choćby przez chwilę z ulicami miasta, nie mojego dzieciństwa, ale tych trojga, z których Daniel znów zdobywa Warszawę. Matka, skoro dzwoniła kilka kwadransów temu, może już śpi w hotelu, na brzuchu chrapiącego niemiłosiernie głośno Henryka, a Marek pracuje nad samochodem albo płacze. Nagle sobie pomyślałem, że jednak mógłby płakać, że nawet powinien, że to się Wandzie, od której zaczęła się ta wizyta, należy. Rano po śniadaniu, usztywnionym, wypełnionym kąśliwymi zapewne uwagami matki i socjologicznym wywodem Henryka, pojadę do Marka i Basi, opuszczonych. Nadzieja odpisuje. Męsko, jakie to słabe. A potem dzwoni. Odbieram. Jestem na głośnomówiącym, słyszysz? Ale najwyraźniej nie jestem na dość głośnomówiącym, bo się rozłącza. Po powrocie zamykam starannie drzwi do pokoju i nasłuchuję. Za cienką ścianą u matki Henryka żadnego dźwięku. Ani seminarium, ani wykładu. Nadzieja w słuchawce okazuje się być w świetnym nastroju. Mówi, że dziewczynki śpią, a ona ogląda Boardwalk Empire, taki serial o czasach prohibicji, który by mi się spodobał. Mówi do mnie... Dami. Albo... Damianku. A nawet jeden... Damiś. Się pojawia. Pyta, kiedy wrócę. Rozważa, kiedy możemy się spotkać. Nadzieja jest matką bliźniaczek, Kiry i Weroniki. Ale to nie ja jestem ich ojcem. Ich ojcem jest Paweł, mój najlepszy przyjaciel i zarazem wspólnik, który w naszej małej firemce pracuje za dwóch. Teraz, podobnie jak ja, wyjechał na kilka dni, dlatego Nadzieja może dzwonić tak często. Dlatego jest zachłanna, dociska i dopytuje o pogrzeb, o dziadka, o matkę, o parki w Szczecinie. Nie byłem naturalnie w żadnym. O to, czy ludzie się uśmiechają na ulicy, nie zauważyłem, żeby ktokolwiek. O wystrój pokoju hotelowego, w sam raz dla nas, nowy, czysty, duże okna. O to, ile kilometrów przejechałem, 27. O to, czy chciałbym, żeby była obok, bez wątpienia. I co byśmy wtedy robili? Wtedy to co innego, ale w zaistniałych okolicznościach telewizor. Liczyłem, że przyłapię w nim Daniela, jak się wymądrza, albo wypytuje o coś kogoś znanego bardziej od siebie. Leci serial, polski. W serialu nieokreślona bliżej ona pyta jego. Piotr, i co my teraz zrobimy? Piotr ma w scenariuszu milczenie, ale nawet to gra jak kawałek drewna. Kiedy się żegnamy, czule, przedsennie, jest przed północą. Rozglądam się za czujnikami dymu i palę przy otwartym oknie. Powietrze po deszczu i cisza, jakiej nie ma w centrum Krakowa, a w centrum Szczecina się trafia, o ile Szczecin ma centrum. Jeśli ma, to jest właśnie tutaj, gdzie międlę w myślach cały dzisiejszy dzień, gdzie się stroję na następny, żeby go rozegrać należycie. Zasnęłaś? Pytam po paru minutach Nadzieję i wyczuwam przez dzielący nas dotykowy ekran, że tak. Żarzący się niedopałek spada na pustą ulicę, którą śmignęła właśnie karetka na sygnale. I nawet nie jestem pewien, czy bym mrugnął okiem, gdyby jechała po dziadka. Ale nie jedzie. On by je nie wezwał. Dziadek pewnie śpi, a ja myślę o jego snach, nieznanych mi, żywych i ładnych. I o tym, czy mi się uda do nich wkraść, wykraść mu więcej słów, wyszarpnąć więcej zrozumienia do tego wielokrotnego powikłania, którego jestem mimowolnym rezultatem. Ja, Damian Olśniewski, 25-letni współwłaściciel portalu ogłoszeniowo-randkowego, wykształcenie średnie i starczy, wzrost 177, waga 66, wciąż na zakręcie, a jeszcze przyspieszam. Poza tym notoryczny kłamca, egocentryk, manipulator i drań. Trzeba pojechać na Stargard. Przed Stargardem na wysokości fabryki mebli na zachód i po 4 kilometrach przy krzyżu wystawionym przez rodzinę ofiary wypadku skręcić w prawo. Potem jedzie się w szpalerze drzew o tej porze roku nie aż tak okazałym jak od późnej wiosny do września i tym bardziej niebezpiecznym. Obie ręce na kierownicy, niedbałe omijanie nierówności, tak żeby poczuć przynajmniej niektóre. 100, 110, no chwilami 130. Tu nie ma policji, tylko las dookoła. A w lesie z drewnianych ambon myśliwi głoszą ołowianą prawdę. Jeden fałszywy ruch i cię nie ma, niezależnie od tego, czy jesteś rogaczem, zającem czy wilkiem. A ja jestem wszystkimi trzema naraz. Paweł dzwoni. Odrzucam, bo nie mogę wyłączyć. Pozbawiłbym się nawigacji, a bez niej mógłbym nie trafić. Sprawę opisał mi w mailu, w swoim stylu. Krótkie zdania, dużo skrótów, wielokropków i mało znaków zapytania. Jakiś duży gracz z Holandii zaproponował niespodziewanie wykupienie części udziału w naszej firmie. Niech się sam nad tym chwilowo głowi. Pilniejsza od rana do teraz i niech już dziś tak zostanie. Od jakiejkolwiek rozmowy z nim była rozmowa z Nadzieją, wciąż jego żoną. Krótka, acz skuteczna, zaraz po przebudzeniu. A potem prysznic, ubranie, pakowanie, machinalne odpowiedzi na pytania Henryka i matki, nieskorej do żartów przy hotelowym śniadaniu. Skręcam za kościołem w niepozorną odnogę głównej prowadzącej przez wieś drogi, gdzie od nieremontowanych od wojny po niemieckich domów i nowych, nigdy niewykończonych, w zamierzeniu wielopokoleniowych gmaszysk odcina się auto, gaz, mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, ceny umiarkowane. Błyszczą w słońcu, bo akurat szczodrze wysunęło promienie, 4 garaże z podnośnikami i kanałami, a za nimi dom parterowy, odnowiony, z zachowanymi starymi cegłami, nie roszczący sobie dworkowych pretensji żadnymi kolumnami, za to z boiskowo zadbanym trawnikiem. I jakie te garaże, jaki porządek, auto przy aucie, cierpliwie czekają na równiutkiej kostce brukowej, żadnych rozrzuconych części, żadnych pracowników na papierosie. Uwijają się jak termity, co podziwiam, kiedy się zatrzymuję, opuszczając szybę i wypatrując Marka. O, Honda Prelude na krakowskich blachach, dzień dobry. Siostrzeniec do szefa przyjechał, tak? Tak myślałem, szef zapowiadał. Zawołaj szefa, młody, mówi jeden z nich, krzepki wąsaty w wieku Marka do młodszego, ogolonego na łyso, a tamten posłusznie odkłada klucz francuski i po chwili zjawia się Marek. Szybko chodzi, wolniej mówi, ale uśmiecha się i ściska mnie serdecznie, jak gdyby nigdy nic, jakby wcale nie pochował wczoraj żony. Poleca młodemu wjechać Hondą na czwórkę. On musi wracać do pracy. Na dwójce skomplikowana instalacja. Wychodzi. Zostaje sam. Odzyskuje siebie. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Ekstra rabaty na smartwatche. Tylko do 14 lutego, kupując dowolny smartwatch, otrzymasz 10% jego wartości na karcie podarunkowej MediaMarkt. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.